Koniec. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9:00 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10:00 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy radiowy dom kultury. O 15:00 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16:00 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 kwietnia i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 3 czerwca prezydent Stanów Zjednoczonych będzie w Warszawie, następnego dnia w Brukseli na spotkaniu grupy G7, z której wyłączono Rosję po aneksji Krymu. Ludzie mogą umierać na zwykłe zakażenia, bo bakterie zaczynają się coraz mocniej uodparniać na antybiotyki. Ruszył okrągły stół na temat problemów osób niepełnosprawnych w Polsce. Barack Obama znów będzie w Europie i tym razem także w naszym kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Warszawy na obchody 25. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów. A rzecznik Białego Domu informuje, że ta wizyta będzie częścią konsultacji Stanów Zjednoczonych z sojusznikami i trudno się nie domyślać, że ma to związek z sytuacją na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Wizyta amerykańskiego prezydenta w Warszawie będzie częścią jego europejskiej podróży. Rzecznik Białego Domu Jay Carney poinformował, że Obama odwiedzi 3 kraje – Polskę, Belgię i Francję. Do Warszawy amerykański prezydent ma przylecieć 3 czerwca. W Warszawie prezydent odbędzie bilateralne spotkania oraz dołączy do światowych przywódców w świętowaniu Dnia Wolności Polski, czyli 25-lecia uwolnienia się z komunizmu. 4 czerwca po południu Barack Obama uda się do Brukseli na spotkanie grupy 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Szczyt przywódców G7 został przeniesiony do Brukseli z Soczi z powodu nielegalnej rosyjskiej aneksji i okupacji Krymu. Po zakończeniu szczytu G7 prezydent Obama uda się na obchody 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Uroczystości we Francji odbędą się 6 czerwca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na wschodzie Ukrainy separatyści codziennie zajmują kolejne budynki w kolejnych miastach. Wieczorem premier Jaceniuk zaproponował, żeby referendum w sprawie jedności państwa i decentralizacji władzy odbyło się 25 maja w dniu wyborów prezydenckich. Separatyści chcą 11 maja zorganizować referendum niepodległościowe, którego celem ma być przyłączenie tych obszarów do Rosji. W serwisie Trójki teraz najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia. Eksperci zebrali dane ze 114 krajów i doszli do bardzo niepokojących wniosków, że odporność bakterii na antybiotyki jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Eksperci WHO twierdzą, że zjawisko oporności widać we wszystkich regionach globu. Dodają, że bez zdecydowanych działań świat może znaleźć się w epoce postantybiotykowej. Oznacza to, że ludzie będą umierać na zwykłe zakażenia, które przez dziesięciolecia zwalczało się antybiotykami. Raport opisuje 7 rodzajów bakterii wywołujących zapalenie płuc, biegunkę czy zakażenia krwi. Wobec tych chorób w niektórych krajach 2 kluczowe antybiotyki są nieskuteczne już u połowy chorych. WHO zaleca, aby antybiotyki stosować tylko w uzasadnionych przypadkach, nie przerywać leczenia przedwcześnie oraz szczepić się. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Po pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat systemu pomocy dla niepełnosprawnych w Polsce porozumienia nie ma, ale jest plan dalszych rozmów. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych na razie są niezadowoleni, bo uważają, że utrwala się podział, w wyniku którego otrzymują o połowę niższe świadczenia niż opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Mają powstać 2 grupy robocze. Jedna zajmująca się dziećmi, a druga dorosłymi niepełnosprawnymi. Mirosław Sobolewski, który opiekuje się matką, jestem bardzo rozczarowany. Kolejny rozłam zaproponowany nam przez ministerstwo tutaj, prawda, będzie zespół do spraw dzieci i zespół do spraw dorosłych. No konsekwencje będą dalej takie, jakby dotychczas. Czyli ustawa będzie dalej wykluczała, prawda, osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia. Łagodzić próbuje minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumaczy, dlaczego powstały 2 osobne zespoły. Na pewno większego uporządkowania wymaga system świadczeń dla dorosłych osób niepełnosprawnych i tam trzeba to uporządkować. Też te emocje, które były, powodują, że uważam, że na pewno w tym etapie prac lepiej jest, jak będziemy mieli dwa zespoły, a później liderzy tych zespołów będą się ze sobą spotykać. A rozmowy będą dotyczyły nie tylko pieniędzy, także choćby orzecznictwa o niepełnosprawności, rehabilitacji czy aktywizacji ludzi nie w pełni sprawnych. Nie będzie zapowiadanego na 7 maja dużego strajku na lotnisku Chopina w Warszawie. Zarząd firmy i związki zawodowe doszły do porozumienia. Na razie wiadomo tylko, że w przyszłym tygodniu wejdzie w życie program dobrowolnych odejść dla pracowników. Jego szczegóły nie są jeszcze znane. W przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze zatrudnionych jest 2200 osób. Ponad połowa ma ponad 10-letni staż, co oznacza, że dostanie najwyższe odprawy. Zarząd szacuje, że w tym roku wyda na nie około 170 milionów złotych. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. W finale Ligi Mistrzów będziemy mieli derby Madrytu. Wczoraj kapitalny mecz w Monachium zagrał Real. Dziś świetnie na Stamford Bridge spisali się piłkarze Atletico. Pokonali w Londynie Chelsea w rewanżowym meczu półfinałowym 3-1, a że przed tygodniem w Madrycie był bezbramkowy remis, to spokojnie mogą bukować bilety do Lizbony. Tam odbędzie się finał Champions League. Ten przed nami, a w dzisiejszym spotkaniu prowadziła Chelsea po golu Fernando Torresa. Potem strzelali już tylko ludzie Diego Simeone. Najpierw Adrian Lopez, potem Diego Koszta, a dzieła dokończył Arda Turan. Dokończyć dzieła na obecnej pozycji chciałby Michał Kwiatkowski. Nadal jest liderem kolarskiego wyścigu Tour de Romandie. Choć dziś zajął 12 miejsce, wcześniej pokazał rywalom plecy w prologu. Dziś to samo zrobił Szwajcar Michel Albasini. To on bowiem był najszybszym na mecie pierwszego etapu. Teraz tenis stołowy i sukces naszych pingpongistów w drużynowych mistrzostwach świata. Daniel Gurak, Wang Zheng i oraz Robert Floras po dwóch dzisiejszych wygranych, najpierw z Serbami, a potem z Brazylijczykami, zameldowali się w 1/8 finału, mówi trener Polaków Tomasz Krzeszewski. Dzisiaj rozegraliśmy dwa bardzo ważne dla nas mecze. Oba wygraliśmy. Można powiedzieć, że głównym bohaterem tych meczów był Daniel Góra, który wygrał wszystkie swoje pojedynki. W ostatnim czasie jest to zdecydowany lider naszego zespołu, ale i pozostali zawodnicy, mam na myśli Wang Zhengyi, jak również pozostały skład, dopasował się do dobrej dyspozycji Daniela Góraka i dzięki temu na pewno zajmiemy już drugie lub trzecie miejsce w grupie. Pierwszą wygraną w mistrzostwach zaliczyły dziś nasze pingpongistki. Katarzyna Grzybowska, Klaudia Kusińska i Natalia Partyka pokonały Słowaczki 3-1, 3-2. Wygrali z kolei siatkarze Indyk Polu AZS Olsztyn z Politechniką Warszawską w ostatnim pojedynku o 5. miejsce w Plus Lidze. W nim, tak jak w dzisiejszym meczu, też 3-2 dla siatkarzy z Olsztyna. Na zakończenie koszykówka ta najlepsza. Z oceanu Washington Wizards z minionej nocy po raz czwarty, tym razem 75-69, pokonali Chicago Bulls i awansowali do drugiej rundy play-off w lidze NBA. Marcin Gortat w ataku tym razem nie brylował, rzucił zaledwie 2 punkty. Najlepiej w ataku nie zagrałem. Nene tutaj był osobą, która chciała się zrewanżować najbardziej i tak naprawdę Nene tutaj dominował po raz kolejny, a ja oczywiście skoncentrowałem się na tym, żeby grać w obronie, blokować i zbierać. Wspomniany Nene zdobył 20 punktów, a kolejnym przeciwnikiem Wizards będzie albo Atlanta Hawks, albo Indiana Pacers. Jutro jeszcze sporo słońca, ale na północy i południu lokalnie już deszcz i burze. Nad ranem mgły, w nocy na południowym wschodzie początkowo miejscami przelotne opady deszczu. W nocy od 7 do 9 stopni, a jutro w ciągu dnia na północy 14-17, w innych regionach od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Sweetheart, I'm changing all those changes that I made. Madeleine Peru, na żywo w Trójce, już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20:00. Anna Gacek. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Obudź się z snu lęk, powstajemy już blisko dzień. Będzie lepszy, uwierzmy, zciszy się nocy, podniesie. Obudźmy się ze snu lęk. Pogardy, kłamstwa, hańby, już blisko dzień. I znów każą zasnąć nam, długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze. No tak pięknie miało się zacząć, ale niestety czasem trudności techniczne stają nam na przeszkodzie. Mimo wszystko mówimy Państwu dobry wieczór. Dobry wieczór, zwłaszcza że dzisiaj taka środa jak piątek trochę. Nie? No właśnie też. Prawda? Może z tego powodu ten sprzęt zawodzi, bo już jesteśmy lekko rozluźnieni. Wszyscy, zaczął się długi weekend, ulice opustoszały, przynajmniej w Warszawie. No a... Postanowiłem zacząć dzisiejszą audycję od tej piosenki wykonywanej przez Nataszę Czarmińską w 1981 roku, bo ostatnie tygodnie przynoszą nam moc wrażeń takich powodujących, że mamy poczucie, że historia dzieje się na naszych oczach i to, co przed nami, też się tak zapowiada. No ale nie o tym oczywiście będziemy dzisiaj mówić w audycji Gitarą i Piórem i być może uda nam się jeszcze z drugiego odtwarzacza przypomnieć tę piosenkę Nataszy Czarmińskiej w innym miejscu. Jak Państwo być może wiedzą z zapowiedzi na stronie internetowej Trójki, dzisiaj w głównej roli wystąpi w naszej audycji Maria Wiernikowska. Zaczęło się niewinnie, to znaczy spotkaliśmy się, żeby porozmawiać nie o piosenkach Marii Wiernikowskiej, ale o książce. Kto pamięta o tym, że Maria Wiernikowska śpiewała kiedyś piosenki? Mało kto o tym pamięta. W zeszłym roku ukazała się taka niezwykła książka Oczy czarne, oczy niebieskie, napisana przez Marię Wiernikowską i to w zasadzie jest dziennik jej wyprawy do Santiago de Compostela, książka, o której mieliśmy porozmawiać, no ale przy okazji okazało się, że zresztą będzie o tym mowa w nagraniu. Pojawiła się na horyzoncie zapomniana przez samą Marię Wiernikowską również płyta, która została nagrana w latach 70. No i kiedy po rozmowie naszej posłuchałem tej płyty, no to wiedziałem, że musi nastąpić dalszy ciąg, ponieważ ta książka zaczyna się od cytatu z Jana Lechonia. Pojawia się tutaj fragment wiersza. I jak już dostałem tę płytę, no wprawdzie już w wersji kompaktowej w dzisiejszych czasach płyta, to oczywiście, jak się Państwo domyślają, czarny krążek zawierający cztery piosenki zaledwie, no to na tej płycie właśnie okazało się, że jest ten wiersz. No i wokół tego toczyła się nasza rozmowa, początkowo w pobliżu Zamku Ujazdowskiego, potem już w mieszkaniu Marii, cały czas towarzyszyły nam nieodłączne zabawki Marii Wiernikowskiej, czyli dwa wilczury. No właśnie, zabawki, tak to zabrzmiało. Dwa wilczury, no i one też czasami będą dochodziły do głosu. Proszę posłuchać. Ja nic nie wiem właściwie o śmierci, raczej jeżeli to... A i o życiu. Nie, na pewno sposobów na życie nie mam. Zawsze mi się zdaje, że nie wiem, jak tu żyć. Panie redaktorze, jak tu żyć? Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną? Powiem ci, śmierć i miłość obydwie za ruch. Jednej się oczu czarnych, drugiej mądrych boi. Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje. No to może zacznijmy od pierwsza. Pamiętasz go do dziś? Chyba tak. Znaczy wiersza nie pamiętam, musiałabym sobie zaśpiewać. No a możesz powiedzieć, jak doszło do nagrania tej płyty? Bo to są lata 70. Co Maria Wiednikowska wtedy robi? Jest gwiazdką jednej piosenki, jak napisał Jan Poprawa, słynny juror na wszystkich festiwalach piosenki. I to on potem, pisząc encyklopedię piosenki studenckiej, umieścił mnie tam pod hasłem na G, jako gwiazdka jednej piosenki i autorka żartu studenckiego. Niestety w radiu nie da się tego żartu powtórzyć, to tylko się do telewizji nadaje, więc nie będę cytować. Współautorka ze Stanisławem Klawę, a z Klawem się spotykaliśmy w różnych okolicznościach, oprócz imprez oczywiście, na których żart studencki praktykowaliśmy. No właśnie, to on mi coś podgrywał czasem, to jak to... Wiesz, na wyjazdach coś, to każdy sobie siedzi w coś brzdąka, no i Klawę w pewnym momencie pobrzdąkał taką fajną melodyjkę, taką zupełnie niestudencką, bo brzmi to jak jakiś renesans włoski. Na gitarze. Przez niebo rozgwieżdżone w pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. No, więc bardzo mi się to spodobało i się okazało, że ma to fajne słowa i że Klawę chętnie mi to odpalił. A to były też takie czasy, kiedy ja, zaśpiewawszy tę jedną piosenkę, jedną, jedyną, którą zrobiłam zatrważającą karierę na festiwalu studenckim, który mnie wyniósł do Opola na chwilę, nie miałam co śpiewać właściwie. A nic takiego, co bym chciała naprawdę, bo ja chciałam śpiewać rzeczy jakieś strasznie ważne, takie... Ambitne. No tak, to było modne słowo. Ambitna piosenka. No ale jaka była ta pierwsza? O Zielonym Grajku, o to pytasz? Zielony Grajku, grasz cudnie. Jesteś niczym. Tylko cieniem. Grajku. Grajka. Co oczami ze mną wodzi. I mnie królewne. Była piosenka, wyznanie miłosne na oczach kilku tysięcy zaczarowanej widowni, czy jak to się nazywa, nie widowni, ci co słuchają, publiczności, tak? Kilkutysięczna, bo festiwal studencki kończył się zawsze koncertem w hali Wisły. To tam naprawdę dużo ludzi wchodzi i w ogóle jest... no jest to frajda. Jest. Który to był rok? 75. Źle mówię oczywiście. W 75 to ja za mąż wychodziłam. 77. Była piosenka o Zielonym Grajku. Był Kraków, 77 rok. Pamiętasz, kto był w jury? No na pewno był Jan Poprawa, juror etatowy, nieśmiertelny. Był na pewno Wojtek Młynarski. To pamiętam ze zdjęcia, mam takie jedno zdjęcie, na którym stoję taka cała spłoniona przed Młynarskim, który patrzy na mnie z bardzo życzliwym uśmiechem z góry, a z dołu patrzy na mnie profesor Bardini, też uśmiechnięty. Gdybyś był królem, nosiłbyś koronę, gdybyś był słońcem, złoto byś rozdawał, gdybyś mnie kochał, wziąłbyś mnie za żonę, gdybyś był mężem, ja bym cię kochała. Ja zapamiętałam z tego spotkania, właśnie to było przed koncertem laureatów, taka próba, że właśnie pan Młynarski wtedy coś szepnął, że odpali mi jakąś piosenkę. I ten problem jakby ciążył mi przez te całe wieki, kiedy byłam piosenkarką. Ja ciągle liczyłam na to, że ktoś mi napisze fajną piosenkę. Ruzia, zamknij się. Przestań. Strasznie chciałam śpiewać jeszcze wcześniej, jeszcze w Warszawie, jeszcze chyba przed studiami nawet się gdzieś tam wpychałam, a to jakiegoś Okudżawę, a to coś, ale nigdy nie miałam swoich piosenek, więc wpatrywałam się w ich oczy łakomie i proziebnie, żeby ktoś mi coś. Było nawet parę takich osób, które coś obiecywały i coś nawet zrobiły, ale mimo to ten jeden grajek tak naprawdę był jakimś wydarzeniem. Różni byli, różni w piwnicy, to wiesz, przewijali się różni. Marek Grechuta jakąś piosenkę mi jedną dał i nawet ze dwa razy ze mną spróbował. Byłam jak wszyscy wtedy i wiele lat później zakochana w Kaczmarskim i w jego rewolucji. Kaczmarski zresztą któregoś dnia po prostu przyjechał z Warszawy i wręczył mi plik tekstów. A ty wtedy w Krakowie mieszkałaś? A ja mieszkałam w Krakowie wtedy, chyba jeszcze w akademiku. Ale to były te lata, kiedy działała Bukowina, kiedy działał zespół Pod Budą, kiedy działały Wały Jagiellońskie. No, działo się mnóstwo w piosence. Ela Adamiak mi też jakąś piosenkę dała. Z Bukowiną śpiewałam, ale to tak jakby na zastępstwo przez pół roku za Grażynkę Kulawik. Bo strasznie mi się chciało no, i śpiewać, i być na scenie, i być z nimi i w drodze, i w podróży, no ale ja chciałam te zęby murom wyrywać. No i Kaczmarski przywiózł mi plik pieśni zatytułowane Kobiety. I to są wielkie jego songi. Katarzyna, Joanna d'Arc, Kleopatra, Róża Luksemburg. A mam to wszystko w szafie. No i okazało się, kurczę, że nikt tego nie chce grać. Że mój grajek, Grek, który najchętniej śpiewał greckie piosenki, a mnie to tak od niechcenia jednym palcem akompaniował, jak miałby zagrać takie brum, brum, brum, brum, brum, brum, wiesz, jak to Kaczmarski. To no, coś nie szło. Poszłam z tym do piwnicy, to tam też zaczęli kręcić nosami, że to taka sobie muzyka, że może nie tak, że może za bardzo albo za mało, już nie wiem. Był taki czas, kiedy Kaczmarski ze mną coś próbował, nawet do Warszawy mnie zaprosił, ale tutaj też jakoś sobie nie zagrzałam miejsca. Oni wtedy mieli nową siedzibę koło Zamku Jazdowskiego. W takim... Teatr na Rozdrożu to się nazywało. Mhm. I tam byłam na jednej próbie i tam już nawet też przymierzaliśmy się do jednej piosenki. Miałam śpiewać Raj z Jackiem. No ale się rozeszło. Już nie pamiętam tego wszystkiego. Pamiętam... Ale to już było później, prawda? To już był 80-81 rok. No tak, ale to jest ten czas właśnie, kiedy ja ciągle chodzę za autorami i marzę o tym, żeby się wpasować piosenkowo w polską rewolucję. Przy okazji, bo potem mogę zapomnieć, czy spotkałaś Nataszę Czermińską w tamtym czasie? Tak. Nataszę pamiętam z koncertów, bo myśmy często grali w takich koncertach w składankach takich. Te wszystkie studenckie czy poststudenckie zespoły z Marylą Rodowicz włącznie, bo też był jeden koncert, na którym ona też śpiewała. To była któraś rocznica Festiwalu Piosenki Studenckiej. To myśmy wszyscy objeżdżali Polskę po różnych wielkich salach, a to w Spodku Katowickim też na kilka tysięcy koncert, a to w Poznaniu jakaś gigantyczna sala, w Krakowie oczywiście regularnie i dużo. W Warszawie nie wiem, czy mieliśmy taki koncert, nie pamiętam, żeby coś tak wielkiego było. No to był taki stały skład właśnie. Wały Jagiellońskie, Bukowina, Grupa pod Budą, Ela Adamiak, Poniedzielski, Klawę, Zygmunt, no i oczywiście Kaczmarski. No i może jeszcze parę osób zapomniałam, jeszcze Grupa Niebo się tam czasem przewinęła. Ruzia, Kurka, Siwa, no, cik! Idź na miejsce. Idź na miejsce. No, już. Ciach, ciach, ciach. Aha, mówiłam o tych wielkich koncertach, to znaczy o tych składach zawsze tych samych i w tej samej ekipie się siedziało w garderobie i czasem tylko ktoś wychodził na scenę, a reszta siedziała w garderobie i chlała oczywiście i śpiewała i sobie nawzajem coś, ktoś się rozgrzewał, ktoś próbował, ktoś się chwalił swoją nową piosenką, a ja chodziłam i patrzyłam, gdzie by tu coś mi kapnęło. Taka sirotka byłam i to tak zostało, no. Przeszło mi parę wielkich rzeczy koło nosa prawdopodobnie, znaczy takich wielkich, gdzie mogłabym, nie wiem, może bym nie mogła, dlatego tego nie zrobiłam, ale gdzie chciałam, gdzie miałam szansę wejść jakoś bardziej profesjonalnie w to, ale no, zostałam gwiazdką jednej piosenki. Nosiłbyś koronę, gdybyś był słońcem, złoto byś rozdawał, gdybyś mnie kochał, wziąłbyś mnie za żonę, gdybyś był mężem, ja bym cię kochała. No więc wróćmy do tego 77. Jest maj, jak rozumiem, Studencki Festiwal Piosenki, jurorzy, którzy przyznają ci nagrody, koncert w Hali Wisły, parę tysięcy publiczności, no i potem rozumiem, że dostałaś zaproszenie do Opola. Tak, to przyszło jakoś tak z automatu niemalże. To Opole dostaliśmy z Warszawy takie instrukcje, jak się do tego przygotować. Trzeba było do Warszawy wysłać nuty i próbkę kostiumów. Jorgos wtedy sobie odciął takie frędzle z przetartej kurtki wojskowej i się nabijaliśmy, że to będzie ta próbka kostiumu zielonego Grajka, kurtka, szpanerska kurtka, w której chodził tam ciągle i występował w niej. Ja nie wiem, czy targnęłam się na próbkę kostiumu, natomiast problem był też z nutami, dlatego że myśmy grali wszystko z pamięci. Nut nie znało żadne z nas i wtedy przyszedł nam z pomocą Zbyszek Kowalski. Nie wiem właśnie jak mówić, bo dziś nazywa się Zbigniew Preisner. Głupio byłoby, żebym powiedziała, że przyszedł do nas Preisner, bo nie było Preisnera wtedy. Też w piwnicy był co sobota i on się tak z nami zaopiekował. Zaopiekował się w takim sensie, że właśnie jako ten, który znał nuty, ten, który też obiecał mi, dał mi co najmniej jedną piosenkę, a może dwie, a może trzy. Wszystkie przypominały trochę piosenki Zygmunta Koniecznego, bo wszyscy chcieliby pisać jak Konieczny, a wszystkie kobiety chciałyby śpiewać jak Wademarczyk. Ze Zbyszkiem pojechaliśmy razem do Opola, jak przyszło co do czego, a on był od tego, żeby właśnie pilnować, żeby się nie wydało, że nut nie mamy, że na nutach się nie znamy, a mieliśmy i graliśmy z orkiestrą. Więc on pilnował tego, żeby w odpowiednim momencie Jorgos przełożył nuty na pulpicie, bo grając z orkiestrą miał przed sobą pulpit. Też chyba pod sceną pilnował mojego psa, który z nami wszędzie jeździł i w ogóle jakby dawał takie wsparcie profesjonalne nam wtedy, a sam pewnie też się zaczynał ocierać o wielki świat. I tak się nawzajem właśnie podpieraliśmy i ciągnęliśmy, więc byliśmy w tym Opolu we czwórkę. Ja, Grajek, Aza i Zbyszek. Gdybyś był królem, nosiłbyś koronę, gdybyś był słońcem, złoto byś rozdawał, gdybyś mnie kochał, wziąłbyś mnie za żonę, gdybyś był mężem, ja bym cię kochała. Ale na płycie jest więcej niż jedna piosenka, mimo że to się ukazało w Tonpresie, który specjalizował się w wydawaniu singli, czyli to były małe płytki, na jednej stronie jedna piosenka, na drugiej druga. Ta płyta była troszeczkę większa, bo zmieściła właśnie cztery piosenki. To była jakaś akcja SZSP, wrednego SZSP, ale ja wtedy jeszcze nie bardzo rozumiałam, że to nie jest dobrze z tą organizacją się zadawać, ale wszystkie nasze koncerty studenckie, wszystkie nasze tournée, czy jak to tam się wtedy nazywało, w trasę się jechało. No właśnie. Jak się jechało w trasę, to było najczęściej wszystko organizowane przez SZSP, no bo było w klubach studenckich. To była jedyna oficjalna organizacja studencka, która pewnie miała kasę też na to, bośmy zarabiali. Myśmy całkiem niezłą kasę trzepali na tych koncertach, na tych występach. Czy to były recitale, bo mieliśmy też recitale ja z Jorgosem, czy to właśnie te składanki takie duże. To było zawsze dobrze finansowane, w dobrych miejscach, z dobrym, mocnym, poważnym nagłośnieniem, światłem i tak dalej, organizowane imprezy, więc to SZSP było wszechobecne i w którymś momencie SZSP się szarpnęło na taką inicjatywę w Tonpresie i my wszyscy właśnie z tego składu wielkich koncertów studenckich nagrywaliśmy swoje płytki. To było takie jednorazowe wydarzenie, te płytki gdzieś tam oczywiście przepadły, nie wiem, czy ktokolwiek, gdziekolwiek je kupował i nagle teraz miałam wieczór promocyjny tej mojej książki na Gałczyńskiego. Pojawił się miły pan, który w pewnym momencie wyciągnął mi płytkę w takiej zielonej, papierowej obwolucie, bez żadnych tam rysunków. Chociaż pamiętam, że były jakieś projekty nawet, tak, takie rysowane, jakieś koraliki, paciorki, ale ja uznałam, że to jest za bardzo babskie takie i w ogóle i śliczne i nie chciałam. I ostatecznie to była taka goła, zielona, jak koperta prawie, płytka, tylko z literami. No i ten pan właśnie to miał i zostawił mi w prezencie kopię, którą ty dostałeś. Zielony grajku. Grasz cudnie. Siądź przy mnie trochę, oddam ci za to słońca blask południe, jedno słoneczne lato. Zdejmę koronę, zdejmę płaszcz królewski i krużgankami zbiegnę do ogrodu, zmienię się ptaka albo w dzień niebieski i już na zawsze, zawsze będę młoda. Raz chyba próbowałam tego słuchać, ale akurat ktoś przyszedł do domu, więc wyłączyłam szybko i nawet nie wiem dokładnie, jak to brzmi. Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Tak jak Państwo słyszeli, nagranie analogowe, mimo że odtwarzane z płyty kompaktowej. No jak może być inaczej? No jak się z czarnej płyty przykrywa, no to musi szumieć i musi trzeszczeć. No tak, ale ja w momencie, kiedy pojawiła się płyta kompaktowa, przeżyłem euforię, ponieważ po latach zmagań z trzaskami i szumami cokolwiek się wzięło do ręki, czy to była taśma, czy kaseta, czy płyta, to wszystko szumiało, a płyta jeszcze dodatkowo trzeszczała, więc kiedy wreszcie można było usłyszeć czysty dźwięk, no to to robiło wrażenie. Oczywiście no, nie chodziło tutaj o sprawy techniczne, tylko o całą tę historię. Historia jak sądzę, mało znakomita. Znaną. Maria Wiernikowska opowiadała o swojej przygodzie z piosenką. Maria Wiernikowska, autorka książki Oczy czarne, oczy niebieskie, bo od tej książki się to wszystko zaczęło. Jeszcze paru innych książek, a poza tym reporterka, dziennikarka. No taka osoba, która już potem przez właściwie całe swoje zawodowe życie, taka jaką ją znamy, nie kojarzyła się i nie była związana z tym, czym my się zajmujemy, czyli no, z tą szeroko rozumianą zrozumianą piosenką. Ale w zeszłym roku była na warsztatach wokalnych, więc nie wiadomo, co nas jeszcze czeka w przyszłości. No w każdym razie, wracając do tego wątku technicznego, udało mi się szczęśliwie, dzięki uprzejmości wydawnictwa MTJ, który przejął katalog ten presu, dotrzeć do taśmy matki. Więc taśma oczywiście szumi, ale nie trzeszczy. I dzisiejsza technika pozwala już na zrobienie z tymi nagraniami, wydawałoby się straconymi bezpowrotnie, cudów. I proszę posłuchać, jak to brzmi. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną. Powiem ci, śmierć i miłość obydwie zarówno. Jednej się oczu czarnych, drugiej mądrych moich. Te dwie są me miłości i dwie śmierci. Nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dał w ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Wiednikowska i Jorgos Mocios. To nagranie pochodzi z płyty o numerze N17 z katalogu Ton Pressu. I mimo dwóch dość długich sesji nagraniowych z Marią Wiernikowską, nie mam poczucia, że wyczerpaliśmy temat, także być może ciąg dalszy nastąpi. Chociaż raczej nasza rozmowa będzie, jeśli do niej dojdzie, dotyczyła jednak tej książki, tej niezwykłej wyprawy Marii Wiernikowskiej do Santiago de Compostela. Książka ukazała się w ubiegłym roku, gdyby jej państwo szukali. To nie jest jakaś super gorąca rzecz, ale... Ale w ogóle nie straciła na wartości przez ten czas. No bo jest reportażem, jak mogła stracić na wartości? Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że dwa razy ją czytałem i zyskuję przy kolejnym czytaniu. Pożyczysz? No jak trzeci raz przeczytam, to ci pożyczę. No a teraz spróbujmy odtworzyć to, czego nam się nie udało na początku. Mimo że technika poszła do przodu, że już mamy nośniki cyfrowe, no to kompakt też czasami zawodzi. Ale spróbujmy. Natasza Czarmińska. Obudźmy się ze snu lęku, powstaniemy już blisko dzienie, że będzie lepsze, uwierzmy, zciszy się noc, podnieśmy. Obudźmy się ze snu lęku, jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach nocy smak. I ten po głodnych dniach nocy smak. Wytrwajmy ze snu lęku, powstaniemy już nowy dzień, że będzie lepszy, uwierzmy, ciszy się. Natasza Czarmińska i Ex-Grupa, jeden z kolejnych projektów prowadzonych przez Stefana Brzozowskiego. To był 1981 rok. No to jest monumentalne nagranie, tak przy okazji przypomniało mi się, że w ubiegłym roku Stefan Brzozowski poczynił jakieś próby powrotu do pieśni o drodze i nawet trochę takich koncertów zostało nagranych, ja tego, znaczy zagranych, to mam na myśli. Nie zdarzyło mi się być na koncercie tak zatytułowanym Czerwonego Tulipana dzisiejszego, ale jakoś będę celować, żeby zobaczyć, bo ja nie widziałam tego, nie znam wszystkich tych piosenek, tylko te, które gdzieś przetrwały w koncertach i jakoś też jestem tego bardzo ciekawa. A to tak na marginesie tylko, no bo to też są tamte czasy. No tak, i niewykluczone, że jeszcze będziemy do tego tematu wracać. No a teraz sprawdzimy, co w archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Powiedz, dokąd znów wędrujesz, czy daleko jest twój sad? Chęt w krainy buczy nowe, ze mną tam układa pieśni wiatr. Chęt w krainy buczy nowe, ze mną tam nikogo, tylko wiatr. Dobry wieczór. Jest taka piosenka SDM-u o ostatniej ziemskiej podróży Wojtka Bellona do Włodawy. Napisał ją przed laty Adam Ziemianin, który był towarzyszem tamtej wojtkowej podróży w kwietniu 1985 roku. To był wyjazd z najnowszym programem zatytułowanym, tu uwaga, Gitarą i piórem. Wyjazd do zakładu karnego, gdzie zagrali dla osadzonych. Dla osadzonych w miejscu, proszę Państwa. Ta piosenka SDM-u z muzyką Krzysztofa Myszkowskiego gościła już kiedyś w szufladzie, więc dziś jej Państwo na pewno nie usłyszą. Kilka miesięcy temu w rozmowie telefonicznej z Krzysztofem Myszkowskim poruszyłem temat twórczej ewolucji i jej nieprzewidywalności. Wiem, że to może zabrzmi trochę makabrycznie, ale gdy tak sobie rozmawialiśmy, powiedziałem mu, że gdyby, tak jak Wojtek Belon, zamieszkał przed laty w krainie tej największej łagodności, nie powstałby zespół U Studni, a SDM, gdyby przetrwał, pozostałby być może na cudnych manowcach w świecie Stachury i Ziemianina. Być może. Kto to wie? Idea jednoczasu, jak i twórczość Jana Rybowicza, byłyby znane jedynie garstce wtajemniczonych. Być może też nikt nie wpadłby na pomysł, by sięgnąć po wiersze Bogdana Lebla, a brzmienie SDM-u pozostałoby tamto i nie byłoby tego, co nastąpi. Wojtek Belon, jak często się o tym przypomina, był artystą poszukującym. Zdanie "szukam szukania mi trzeba" przylgnęło przecież do niego trwale. Podobnie jest z Krzysztofem Myszkowskim. Jeszcze mi brzmi tych parę słów jednego z przyjaciół Wojtka, Tadka Gossa, o korowodzie zmieniających się znajomych i wzorców Belona. Wojtek szukał też nowego brzmienia dla zespołu, który chciał stworzyć. Dla zespołu Kraków. To miało być mocniejsze brzmienie. Trudno oczywiście teraz zgadywać, jakie, jakby to wyglądało, gdyby przeszedł do dzisiejszych współczesnych. Tego się już nie dowiemy. Ale możemy posłuchać drugiego wojtkowego towarzysza podróży do Włodawy, Mikołaja Korzystki, który w swojej z kolei podróży zawędrował ćwierć wieku temu aż do Stanów. Mieszka na stałe w Chicago i jest tłumaczem. Ale nie tylko. Ostatnio, o czym wiedzą ci spośród Państwa, którzy słuchają stale audycji Gitarą i piórem, nagrał materiał na płytę. Posłuchajmy nagrania z kopii płyty Matki, choć wiadomo, że matka jest tylko jedna. Ballady pod tytułem Jeszcze mi brzmi, z własną muzyką do wiersza Wojtka Belona. W wydanym przez Kalambur w 1986 roku w cyklu Poeta, pieśniarz, tomiku poetyckim Wojtka, ten wiersz nie miał tytułu. Cóż mam jeszcze dodać? Może tylko to, że to nagranie dostałem od Krzyśka Myszkowskiego. Do mój, gdy wracam po północy, śpi zegar czasu, tylko oblicza przedbłyszczą w kącie oczy kota. Dość wrażeń jak na dziś, czas odpocząć. Noc nadaje rzeczom nowe kształty. Mam przed sobą inny świat w splocie cieni. Za oknami kroki już ostatnie. Mrok niby czarny płaszcz kryje ziemię. Jeszcze mi brzmi uliczny gwar. Jeszcze w oczach mam neonów blask. Ale już nadszedł czas, by kłaść się spać. Śpi, mówi cicho skrzyp podłogi. Śpi rano, słońce ci sen odbierze. Dzień już niedługo, już przed progiem. Znów trzeba będzie rano wstać, jutro przeżyć. Jeszcze mi brzmi uliczny gwar. Jeszcze w oczach mam neonów blask. Ale już nadszedł czas wykłaść się spać. Jeszcze mi brzmi uliczny gwar. Jeszcze w oczach mam neonów blask. Ale już nadszedł czas by kłaść się spać. Kłaść się spać. By kłaść się spać. Jak się jutro wszystko ładnie potoczy, to zatrzymam się w Busku Zdroju na cmentarzu i zapalę światełko Wojtkowi Balanowi. To był Mikołaj Korzystka przez Krzysztofa Myszkowskiego, przez Pawła Szeromskiego dla państwa. Mikołaj Korzystka, który gościł tutaj parę tygodni temu. W audycji Gitarą i Piórem się spotkaliśmy i opowiadaliśmy o tej płycie. No ciekaw jestem swoją drogą, jakie są losy tej płyty, bo wtedy była mowa o tym, że to jest właściwie materiał demo, płyta, która jeszcze nie jest skończona, nie wydana. No nie wydana na pewno, ale mi się wydaje, że skończona. A z kolei mi się wydaje, że mówił już Mikołaj o tym, że jest skończona. No tak to jest z pamięcią. No w każdym razie tej płyty jeszcze nie ma. To znaczy my mamy też kopię tej płyty matki, która jest tylko jedna, ale oficjalnie jeszcze to wydawnictwo nie ujrzało światła dziennego. No oczywiście przejeżdżając przez Busko, gdyby państwa tam szlaki weekendowe powiodły, no to warto przystanąć. Tak, przy cmentarzu, który jest zresztą przy samym wjeździe do Buska Zdroju, przynajmniej jak się jedzie z Warszawy. Bo ja będę jechała do Gorlic jutro, ponieważ 2 maja w Gorlicach poetycko-muzyczna bitwa pod Gorlicami. No i to na dzisiaj właściwie wszystko w audycji. Zakończymy płytą, po którą sięgamy ostatnio często. Paśko i zespół Co To. Będą 2 utwory i kilka słów od autora. Dobranoc.